روشتن خراف فرمان کن جیب جیب کن. بله باش. دانیش کانتن چی عصی خریک خون آوان. خیرا کن زمان چی کن؟ خیرا بدام دی خیرا کن. من هر دو خالش اگرم. منیش دمان چگلی ازنم. منیش ای کوچم. چاکا زور چاکا. پس وان کاو. ای خواجان ای گاتی هم خواهتی بوی خواه خین کن تکاد لیه کم دایگیره ای کنگ باتی کابتن جاری اچم ببرز علام علم یه چی بکن برام نه کردوه به لوانه سربازکان تر بان کن چیه بابا بیا دم داخل بیا دنگ با دم داخل درگاه کب کروه خطوکه خلاص شی بدن خطوکه بند چی خطوکه؟ بلا مردو چیت پیلی مابکه؟ شرا نه شرا پیلو کاری دانیا گیدی پیلو کاری دانیا پیلیم دی تو کشی باشلی نمیر نه لید ندین بلکو فرید ریت بیابانه و تالت تینو تیده بمرید نمرم نمرم هرگیز نمرم سیروش خواردی لی ببرن دو باره گورم چند زنیاری که گرنگم پیه گورم شوینی عدنانو لینم دو زیوتا وا جوان حوالا که ما پیه گیشتو گورم زور چاکا ببروین چی؟ عدنانش دا زیندو ها؟ تیارو حالی ناش ای که ای ای ای که خوش خواهیان ای تو خواه ای که خواه بابی نیرم زانه چون خیشه ای تو خواه باب زانه چیلی بابی نیرم بابی تمی قوی نایب چونه بلاتو خوش ونیا زور خوشه گورم زور خوشه بم زوانه هنه لی خوی تولی زیاد بی و پنجانم رشد پی بخشم پنجانم را تو پنجان یک دو زی گورم کواتا بم با حولاتی نمره دو با بیان نیرین بیان گرین گورم کواتا نخیر بازار بینرین و بشوینی خواهی بلان گرم توانه اقصال اگل دکتور رامی داب کرد واچ اکتر لیره بندی نکین بو اوی جار اکتر بتوانه چای پیپ کرد بگره اما امری لاسل چیه که تلینا و دکتور رامی بینید اما وی خیرا پیم عراب گینید بیره نچه که دوار روشی خلاپش بم کارا بستید بله گورم ایوائی سرکوتنه با خواز سپاس گورم پیروز باید لیکم عمد بم زوانه پنجانم رکه به یک جاری وره گرید سپاس بلام شیم که مگر دکتور بدر پیزانی هاتون با خلاکا دلنیا با هرگیز پی نازانی خلاستم با ایشوکاری پیویست استش با بدنگی بگره روا خوام زنم چیه کم؟ بله باش ابه کاری کیو اپ کم هرگیز بیر نچه تو چون که نرخی لینا نزانه او چی بو عمد؟ بیام کوا او چیه؟ چی روی دارم؟ بابولن دریا بر پیشش شیوا من ندیوا نخیر شتیوام نبینیوا عدنان ببنی وشو خریکی چید؟ ها؟ ها؟ خریکی چید؟ روم درسا کم روم درسا کم بایل اکاتی را کرن دا بکاری بینم سیر که؟ را کدن نیره؟ ها؟ بله چونکه افروکی جارکتی دیتو با دو من دا اگره و اگر ماین او بخرابی ما مولان لگلا کردی ها بیا گمان امری برام پیب که لینه باشتر وای لیره بمینی نوا هرگیز نه ترسم بلا هم گم ندنگی که بلا دنگی نمیش گم دا پیم داله مرو ها دی جیبا پیر تا نزانم بلام نتوانم گوی ندمیا باش لانه دی جیبا پیر دو بیا نزانم بلام ابی هلیره بمینی نوا بلا اها باش کاده توشی مترسی بوین یارمتی داین لوانه شلی مانو نزیگ بی بله ها مترسو با پولی زور ترسند می چند زوره انن بیالا بینام چونکه بینی ایش من زوره زور لینا با بنوین براس دایلی برنقم عزیزکم خبرم کردی توا گرگ میا شوی کی شد شوی یشتا زو چی رو داو گورم؟ هشتا دو ساعت من ما بو کار کردن شتیگ روی داو وانیا چی رو داو؟ شتیگ نبوا بارو دوخ وکو خوایتی آی چند بی عقلیت بالندکان این دریا؟ بالندکان؟ پج ماوه هن نماوا براسی همنی امنای همو گرتوه توا آسمان جرونو دریا جیمنه لینا چی رو داوا ابی بشی جیروی کشتیوکه ببستینو و تندو طالیب کینو امزن زیرانش بستینو تیگشتن چی رو داوا گورم ابی سیری کیب کم لپیش دا تیگشتن خیرکن لیشکن تنا Thank you. خراكن لي شكاتانا خراكن عدنان شوي رابردو وتد جماريق لبابولا بأسمان دا أفرين بلي كواتا ماني چی وایک مانیه؟ کشتیه که کوتو بسر بدر و گوری سکه دا آی گورم بدر ای پیویز بپم پی هوا نکد جو بگیرا با چی کشتیه که برای پی عبر زقینه وا نای بیمیشک گل تو نامن دا بایا استا دو نکوتید لینا لینا فریام کوا لینا خواهی جان هشتا زندوه بسا بسا مردوه نخیر هشتا زندوه خیرا که عدنان خیرا سفالة بدر وكرة مردن Thank you. صالح بسا بدرو كره مردن لا نخير لا انا لا سا تا سا دقيقه يا فريوا نخير نخير بسا سر بيشي مكه بسا لا ايه ما فيش ما بيتا اندر كرو وزم لي بينا ما فيش ما بيتا ما اي اي اي اي لينا لينا بابيرا بابيرا بابيرا بابيرا تو بابيرمي وانيا بالي من بابيرتم بالي لينا بابيرا باش استخو مزام شيكم او تشيلي بسرات با بيرا برابراتي كشتيا برابراتي كشتي جدلي ما دكتور رامي دوزيوا بلا بلا بلا بلا دوزيمو دوزيمو دوزيمو بونا بله سر لیو کاول بون دست پیدا کاتوا کاول بون بالم دو خازو قلنگ کان آگادارن اما سرتایو مترسیل ردايا تیغشتن ایم اتی من لسر گورم ریمار بیشم دا گورم پیویز بترز ناکد ایم لیر سلامتین بشی دروش ازو قمان هیا چاوری یارمتی اکین هر کسی گرنگ نیا تا ایسا او گورمانا وانی هوریان ببروی بابیرا نم ناسی تو تاکو گیم لو دنگا بو داوی لیا بردن ادلی دکم بم بخشا زور استایی چون که کاتی قلاکم بزیش توشی بریندار بونه که زور بوم عزیزکم تیگشتی بریندار بوی؟ بله راست و خو سارو خیشان تیگرتمو کوت مخواره ایسات یگیشتم با هوی بری نکان ما و دوشم نکان منه ان ناسی ما و خوم ناو نا بدر چون که ناچار بوم بله ادنان داوالی بردنر لیدکم که بر رقیم آمالم لگل دا کردی بو اوی نم ناس نوا چاک ازانم که چون ازایا نبرنگاری دوشم نت کرد بو پارستنی لینا لهمو مترسی کان زور سپاستا کم ادنان بی خوشحالی و من هیچی وام نکردو با پیرا الله مسمیره و امان زنن بله بیا گمان عامر پیوتون و باشتر وای بزوترین کات ایره جه بیالین اخر کشتگه من خوش شوید راز دکی ویستم پی بگرم و با درگی هیوا به هر شیوه یک بوایا شتیکم آماده کردو با کاتی تنگانا تیگیشتن عزیزه کانم سیر کن عمر و تی رامیم دوزیو تو خیره کدی به پله برو بلام شستو رهله چی برازا چی بکن اترسن پیش اوی بگین اوی او راب کن چاک دست بگرن خودم بگرن عزیزه کالم